To program Trzecie Polskiego Radia. Niedziela, 8 października, minęła 13. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dzień Papieski to tradycyjne zbiórki na naukę zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Za chwilę o centralnych obchodach. Dach na Stadionie Narodowym na razie zamknięty. A jak będzie podczas meczu Polska-Czarnogóra? Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje organizator, czyli Polski Związek Piłki Nożnej. Nie dojdzie do podziału Hiszpanii, zapewnia premier Mariano Rajoy i odrzuca negocjacje z lokalnym rządem Katalonii. Cel szczytny, pomoc zdolnej, ale ubogiej młodzieży. Pod hasłem Idźmy naprzód z nadzieją obchodzimy 17 Dzień Papieski. W południe centralne obchody rozpoczęły się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Jest tam nasz reporter Karol Darmoros. Mszy świętej przewodniczy kardynał Kazimierz Nycz, który podkreślił, że to Eucharystia dziękczynna. Wiemy, za co Bogu dziękować, wspominając pontyfikat Jana Pawła II, mówił metropolita warszawski. Kardynał Nycz przypomniał, że w Dniu Papieskim wspieramy młodzież tak bliską świętemu Janowi Pawłowi II. Dzień Papieski jako promocja pontyfikatu Jana Pawła II i osoby, i dzieła, i Dzień Papieski jako budowanie w duchu myśli Jana Pawła II, tego żywego pomnika, jak mówimy, funduszu stypendialnego dla młodzieży. Przed kościołami w całej Polsce trwa kwesta na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Wspiera ona zdolną młodzież wywodzącą się z niezamożnych rodzin z małych miejscowości. Karol Darmoros, dziękujemy za relację. Jeśli biało-czerwoni przynajmniej zremisują, po 12 latach przerwy znowu zagrają na mundialu. 5 godzin zostało do ostatniego meczu polskich piłkarzy w eliminacjach Mistrzostw Świata w Rosji. O 18:00 Polska zagra z Czarnogórą na Stadionie Narodowym w Warszawie. Spotkanie obejrzy komplet publiczności, 58 tysięcy kibiców. Wszystko wskazuje na to, że dach na Narodowym będzie zamknięty. Temperatura na zewnątrz nie jest zbyt wysoka, więc dach jest zamknięty. No oczywiście ostateczną decyzję podejmuje też delegat po konsultacjach. Natomiast nie możemy dachu otwierać, kiedy są opady deszczu i nie możemy też zamykać, kiedy są opady deszczu. Jak dodaje rzeczniczka Stadionu Narodowego Monika Bożdyńska, specjalnie na mecz położono między innymi nową murawę. Cała murawa składa się z 7 warstw, które trzeba ułożyć odpowiednio, potem te rolki z trawą ukorzenić. Ona musi dostać odpowiedniej temperatury. Narodowy jest miejscem zwycięskim, bo oni nie przegrali tutaj podopieczni Adama Nawałki ani jednego spotkania. Oczywiście organizator, Polski Związek Piłki Nożnej, przygotowuje specjalną oprawę w razie awansu. Na mecz kibice najszybciej dojadą metrem lub koleją, bo okolice Ronda Waszyngtona będą wyłączone z ruchu. Dwóch nastolatków ze Zgierza strzelało z wiatrówki na ulicę. Podczas niebezpiecznej zabawy trafili w okno przejeżdżającego autobusu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Broń należała do ojca jednego z chłopców, mówi Anna Kącka z łódzkiej policji. Kierowca usłyszał w pewnym momencie hukot. Zwrócił również wówczas uwagę na chłopców podejrzanie zachowujących się w oknie bliskiego domu. Poprosił ich, aby zeszli na dół i przyznali się, że strzelali z wiatrówki. Na miejsce wezwano policję. Funkcjonariusze ustalili, że chłopcy tego dnia odebrali przesyłkę dla ojca jednego z nich. Wiedzieli, że znajduje się w nich wiatrówka i mimo tego, że rodzic zakazał otwieranie paczki, ciekawość okazała się silniejsza. A chłopcy zeznali, że nie celowali do autobusu, tylko do leżących na chodniku przedmiotów. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Miejskie usługi komunikacyjne w Zgierzu oszacowały straty na 7 tysięcy złotych. W Barcelonie trwa manifestacja przeciwników niepodległości Katalonii, a premier Mariano Rajoy zapewnia, że nie dojdzie do podziału Hiszpanii. Szef rządu w Madrycie podkreśla, że mimo nacisków opozycji, organizacji społecznych i społeczeństwa nie godzi się na rozpoczęcie negocjacji z katalońską administracją. Bo jak tłumaczy, nie można negocjować z tymi, którzy łamią prawo. O szczegółach Ewa Wysocka. Premier zapewnił, że Katalonia nie odłączy się od Hiszpanii. Niech wszyscy będą pewni, że rząd nie dopuści do ogłoszenia jakiejkolwiek deklaracji niepodległości. Hiszpania pozostanie Hiszpanią i to na długi czas. Trwający w Hiszpanii kryzys jest zdaniem rozmówcy El País bitwą o Europę. Przypomniał on, że celem powstania Unii Europejskiej było stworzenie przestrzeni wolności i przestrzegania prawa. Jednak teraz wspólnota europejska została zagrożona przez populizm. Innym rodzajem populizmu jest narodowy populizm, którego przykład mamy teraz, który uderza w fundamenty Unii Europejskiej, dlatego on też jest problemem Europy. Premier przypomniał, że katalońskie partie przez lata przyczyniały się do rozwoju Hiszpanii. Mariano Rajoy przyznał, że tęskni za tamtymi gotowymi do negocjacji politykami. Z Katalonii dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

noc, kiedy lśnią setki gwiazd. Przyjdź taki dzień, kiedy znów staje czas. Bo przecież wiesz, że kocham cię tak jak nikt. A więc proszę cię, a więc proszę cię, a więc proszę przyjdź taką noc. A więc proszę cię, a więc proszę przyjdź taką noc. And here's a star. Tuck, he's a star, all right. That was Nieman and the Arc for Ellie, then, from the LP Nieman with Come On Such a Night. What a star! Czesław Nieman był gwiazdą. Prezenter Radia Luksemburg absolutnie miał rację. Witam bardzo serdecznie Hirek Wrona. Gościem audycji Słownik Muzyczny jest Paweł Brodowski. Dzień dobry. Cześć, Hirek. Dziś będziemy rozmawiać o najsłynniejszej płycie Czesława Niemana. Chyba najpopularniejszej, jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki. Albumie Dziwny jest ten świat, bo dokładnie 50 lat temu, w październiku 1967 roku, została ta płyta wydana. Paweł zagrał na tym albumie. Paweł, jak to jest być częścią tej legendy? No, 50 lat minęło w końcu. A ty nadal młody. Tak. Pamiętam, że wtedy zastanawialiśmy się czasami, czy dożyjemy roku 2000? Kim będziemy? Co będziemy robić? Teraz jest rok 2017. Czesława już nie ma wśród nas. Marian Zimiński odszedł 20 lat temu. Zostało nas trzech. Tomek Jaśkiewicz, gitarzysta. Tomek Butowt, który grał na perkusji. No i ja. Żarzyk basowy. Kiedy zacząłeś grać w ogóle na gitarze basowej? 63 rok. Wcześniej grałem na kontrabasie, uczyłem się na kontrabasie. Był taki klub Sezam na warszawskim Mokotowie. Bardzo popularny wśród młodzieży licealnej. Złota młodzież się tam bawiła i ja uczyłem się gry na kontrabasie tutaj, bardzo blisko w MDK-u na rogu Rozblat i Konopnickiej. 200 metrów od tego miejsca, w którym w tej chwili jesteśmy. No i kręciłem się w tym Sezamie. Tam grały zespoły big beatowe i dixielandowe. Ja grałem i z tymi, i z tymi. I występowałem właśnie, grałem z taką składanką dixielandową i nagle podchodzi do mnie kilku starszych kolegów, Tomek Butowt i Andrzej Turski, który tutaj odcisnął piętno na tej trójce. Na programie trzecim, mówią do nas, mówi, co ty tam grasz? Mówi, takiej muzyki już się teraz nie gra. Zakładamy zespół big beatowy, może chciałbyś z nami grać? A ja mówię, no mam tutaj ten wypożyczony kontrabas, nie mam gitary basowej. A oni mówią tak, nic się nie martw, kupimy tobie gitarę. I za kilka miesięcy gitarę kupili w styczniu chyba 63 roku wystartował zespół Chochoły. Na gitarze grał Janek Getel, na pierwszej gitarze Andrzej Turski, Tomek Butowt na perkusji i ja na gitarze basowej. Tak to się wszystko zaczęło. Miałam już naście lat, ty masz już naście lat, to jest coś, naście lat, naście lat, naście lat, ale czas, każdy rok jak ten tak, coś by tu, ale co, ale jak, to ma smak, wczesna pora, naście lat było wczoraj, ale ty stóp nie dzieści, życie już nie powieści, ach ten czas. Każdy rok jak ten tak, coś by tu, ale co, ale jak? To ma smak, wczesna pora, naście lat było wczoraj, ale ty stuk nie dzieści, życie już nie powieści. A jak ten czas. Każdy rok jak ten ptak, coś by tu. Ale co, ale jak, naście lat to jest raj. Naście lat to mi raj. Jakby tak zmienić świat, stale mieć naście lat, ale czas. Każdy rok jak ten ptak, coś by tu. Ale co, ale jak, naście lat, naście lat, naście lat, naście lat. A w którym momencie chochoły zmieniły nazwę i stały się akwarelami? To stało się przypadkowo, to nie była zmiana nazwy. Po prostu powstał nowy zespół, tylko tak się złożyło, że w tym nowym zespole grali muzycy z byłego zespołu chochoły. Ten zespół chochoły 63, 4, 5, istniał 4 czy 5 lat i był taki konkurs Wiosna jazzowa nastolatków, chyba to się tak nazywało. Bardzo ważne. Tam chyba zwyciężył zespół Breakout, czy Skaldowie zwyciężyli. Breakout wszedł do finału, a myśmy takim w ostatnim podejściu odpadli. A ponieważ byliśmy przekonani, że jesteśmy najlepszym zespołem w Warszawie, skoro odpadliśmy, a przeszły dzikusy, to znaczy, że coś jest nie w porządku, że ten zespół się wypalił. I Butow mówi, chłopaki, spotykamy się jutro u mnie w domu. Ja coś przeczuwałem, co się święci, że to jest koniec tego zespołu chochoły. Ale później dowiedziałem się, że tego samego wieczoru w hali Gwardii podszedł do Tomka Butowa Franciszek Walicki, ojciec chrzestny polskiego rocka. Mówi tak, panie Tomku, Czesław Niemen montuje zespół. Chce założyć własny zespół. Może przyjdzie pan jutro do hotelu, do domu chłopa na spotkanie, porozmawiamy. Tomek Butow przyszedł i dowiaduje się, że właśnie Czesław chce odejść od niebiesko-czarnych, że tworzy zespół, szuka muzyków. No i padają różne nazwiska. Na tej giełdzie nazwisk padały takie nazwiska, jak między innymi Henryk Zomerski na gitarę basową. A Tomek mówi, nie, żaden Zomerski. Mówi, jeśli ja mam grać, to tylko z Tomkiem Jaśkiewiczem. My się doskonale rozumiemy. No tak, a kogo na organy weźmiemy? No jak to kogo? Tylko Marian Ziemiński. A gitara basowa? No, Paweł Brodowski jest studentem. Ma to być zespół zawodowy, profesjonalny. To weźmiemy kogoś innego. Jest taki muzyk Marek Brodowski. On chyba najlepiej gra w Polsce w tej chwili na gitarze basowej. Na tamte czasy był takim objawieniem, można powiedzieć. Wzięli Marka. Zaczęli próby chyba we wrześniu. To był rok 66. Wrzesień, październik, listopad. Do mnie w międzyczasie przyszedł Andrzej Turski i mówi, że z Markiem Bliźnińskim zakładają zespół, który będzie się nazywać Czterech. I wciągnęli mnie do tego zespołu. Ja już grałem w zespole Czterech. No ale przychodzą do mnie moi dawni koledzy z akwareli i mówi, Paweł, ten Marek jest świetny, świetnie gra, ale jakoś trudno się jakoś z nim ułożyć. On ciągle się wierci, ciągle jakiś taki, no, źle się nam współpracuje. Może byś grał z nami w dalszym ciągu. Ja mówię, jestem na studiach. Jak studia przerwę, to wezmą mnie do wojska. To wykluczone jest. To piękna propozycja. Co ja zrobię? No i zacząłem się zastanawiać i mówi, ale przyjdź. Mówi, przyjdź tam za kilka dni do Czesława, do domu chłopa na przesłuchanie. Zagramy parę kawałków, zobaczymy, co Czesław powie. No i przyszedłem. Zagraliśmy parę kawałków, tak trochę w hotelu pokojowym. Czesław kiwnął głową. No to no, mogę grać w tym zespole. Zdałem egzamin. Ale co robić? Wziąłem urlop dziekański na rok. Ja studiowałem na wyższym studium języków obcych na Uniwersytecie Warszawskim. Wziąłem urlop dziekański. Pojechaliśmy do Wrocławia na 2 tygodnie na taki obóz treningowy. I tak to się wszystko zaczęło. Potem trasy po Polsce, na Śląsku, Katowice. Siedzieliśmy tam 2-3 tygodnie. Występ w Warszawie w sali kongresowej w kwietniu 67. A potem kwiecień. Jest kwiecień i nagrywamy płytę. szczęściem wszyscy swą, gdzie ono ma swój dom. Gdzie to jest i jaki wygląd ma, to imię tego zna. Wołam cię, że szczęście me, ukaż się choć raz. Coś błyśnie gdzieś, dobiegam znowu nie, do błędnych ogni blask. Gdzie to jest, co szczęściem zowie się, to jest na pewno wiem. Gdzie to jest, to śniło mi się już, lecz nie pamiętam snów. Dość dziewczęce oczy padł, aż na samo dno. I myślał, że tam właśnie znalazł ślad, że to jest właśnie to. Może w moim zapomnianym śnie przed na spotkanie mi miłości cię. Gdzie dziś tych oczu ciepły blask, co szczęście mogą dać? W jaki dzień te oczy przyjmą mnie na jawie, nie we śnie? Jak ja szczęście znaleźć te, i nie wierzę pewnego przecież ja w tych oczach znajdzie. To było od 12 do 20 kwietnia. Przez tydzień siedzieliśmy w studiu na Długiej. Ja sprawdzam, Paweł, daty, bo to masz znakomitą pamięć. No, ja, bo myśmy to sprawdzali niedawno. To wtedy to nie utrwalało mi się w pamięci, ale retrospektywnie to wszystko pamiętam. No i teraz jest taki dzień, 13 kwietnia, który się zapisał w historii rock'n'rolla w Polsce. Czym? Ty będziesz pamiętać, Chirek. 13 kwietnia 67 roku, sala kongresowa. No tak, Rolling Stonesi. Rolling Stonesi grali i można sprawdzić w protokole polskim nagrań, że nasza sesja była skrócona. Dlaczego? Bo poszliśmy na koncert Rolling Stonesów. To wszystko naraz się działo. I byliśmy z Czesławem na Rolling Stonesach. I'm not afraid. Czyli w momencie, przepraszam, kiedy Rolling Stonesi grali w Kongresowej, wy nagrywaliście płytę Dziwny jest ten tak, świat. Tak to się złożyło. Były dziwne rzeczy się. Wszystko naraz się działo. I dziwne było również to, że Marian Ziemiński, który kupił sobie bilet u Konika. Ja nie wiem, jak zdobyłem, jakoś. Każdy oddzielnie. Sala kongresowa była otoczona chyba trzema czy czterema zwartymi kordonami ZOMO. ZOMOWCY mieli takie opaski na rękawach. To była taka prawa ręka milicji. I oni pilnowali, sprawdzali bilety, bo dużo był napór na tą salę. Tam było kilkadziesiąt tysięcy ludzi na zewnątrz. I co chwila sprawdzali i sprawdzili bilet Marianowi. Okazało się, że kupiony bilet na czarno, nieważne, wyrywali mu ten bilet i spałowali. Następnego dnia Marian przyszedł do studia i zdejmował koszulę. Pamiętam, miał takie siniaki na plecach. I był strasznie niepocieszony. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze nie był na Stonesach. Po drugie, że stracił pieniądze, które wydał na bilet. I po trzecie, że został pobity. No trzy ciosy dostał Marian. Usiadł przy organach i zagrał wstęp do Dziwnego świata. I to tak naprawdę to jest jego pomysł, czy Czesława? Dziwny świat? Tak. Dziwny świat to jest kompozycja Czesława. Natomiast ten utwór charakteryzuje się tym początkiem, wstępem, intro i zakończeniem, i outro. Mhm. I wstęp i zakończenie to jest pomysł Mariana. To Marian wymyślił. Wciąż mieści się wiele zła i dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat. Spraw. Czasem aż wstyd przyznać się, a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak może. Najwyższy czas nienawiść. musimy jedną bardzo ważną rzecz wyjaśnić i to chciałbym, żebyśmy krótko to potraktowali. Mianowicie przez wiele lat funkcjonowało takie powiedzenie, że utwór Dziwny jest ten świat jest plagiatem utworu A Man's Man's World Jamesa Browna. Ja zrobiłem kiedyś takie prywatne śledztwo, czyli zapytałem kilkudziesięciu muzyków, realizatorów dźwięku, kompozytorów, ekspertów z AX-u, czy to jest plagiat. Pytanie było jedno proste. Mówiono o podobieństwach, mówiono o inspiracji, ale nikt nie wspomniał o plagiacie. Nie ma po prostu takiej mowy. Także chciałbym to definitywnie zamknąć ten temat, żebyśmy już nigdy do niego nie wracali. To nie jest plagiat. Tak, to nie tak bardzo blisko wtedy. Po prostu w największym uproszczeniu można powiedzieć tak, że gdyby wcześniej nie było It's a Man's Man's World, to nie byłoby Dziwnego Świata. To czegoś takiego czasem by nie wymyślił. Także to wyrosło wyrosło. Percy Sledge jeszcze taki utwór. When a Woman Loves a Man. Prawda? Dokładnie. Też ten utwór również takim, inspirował. Tak. W takim podobnym soulowym klimacie. Ja nawet pamiętam, jak Czesław grał i śpiewał sobie na próbach w tym wczesnym okresie. Ale w jakimś momencie przestał to wykonywać. I pojawił się ten Dziwny jest ten świat. Robiliśmy takie ciche jak gdyby próby. Ten utwór tak wyłaniał się, ale myśmy tego utworu nie znali do ostatniej chwili. Tak naprawdę, na co się zanosi. Na albumie Dziwny jest ten świat jest 12 utworów. 10 to kompozycje Czesława Niemena, ale dwa nie. Jeden to Mariana Zimińskiego, czyli piosenka Jeszcze swój egzamin zdasz. I jeden wspomnienie Marka Sarta. Jak to się stało, że ten utwór znalazł się na tym albumie? Marek Sarta? Tak. Dokładnie nie wiem, jak w tamtych czasach to, co robił Czesław, było nowatorskie również na tak zwanym rynku, na giełdzie kompozytorskiej. dlatego żeby dostać się na dużą scenę, do radia, na festiwale, trzeba było nagrywać utwory paru tych osób, które miały jakiś związek z AX-em. To byli zdolni ludzie, ale podsuwali, sugerowali już, a może byś zaśpiewał to, a może byś zaśpiewał tamto. Często chciał robić swoje. No ale ta piosenka go zaintrygowała i zaczął to tak sobie nucić, a myśl nam to się strasznie nie podobało. To był taki prosty, no, chyba na czterech funkcjach utwór oparty na takim pochodzie, jak to się mówi, chyba sekstowym. Nie było, nie bardzo wiadomo, co tam zagrać. Trochę to taką restauracją zalatywało. Tomek Butow nie cierpiał grać szczoteczkami. I mówi, i tak się krzywił, nie, my naprawdę chcesz to śpiewać. Ale Czesław jakoś to na nas wymógł, no ale sposób jego śpiewania, interpretacja tego, to jest wspaniały wiersz, to jest arcydzieło literatury polskiej, wiersz Tuwima. Chyba w twórczości Czesława to jest pierwszy przypadek jego flirtu z wielką poezją polską. Tu się chyba zaczęło, chyba wcześniej nic takiego nie robił. No i później już poszło. I tak, i w tym w utworze Czesław gra na fortepianie. To on, te takie pasaże, takie plumkanie na fortepianie, to Czesław gra. Nie Marian Zimiński, który zwykle siedział przy fortepianie, a Czesław. No i jest wstęp. A wstęp, bo też w różnych książkach różne wersje się pojawiają, że to, a to tamto, to wymyślił i sam śpiewał Tomek Jaśkiewicz. Brzmi jak było, jak się słucha, mi się wydawało, że tu są dwa głosy, że on to chyba dwukrotnie nakładał, ale to na takim echo zostało zarejestrowane, że brzmi jak chórek, ale Tomek chyba to śpiewał jeden raz, także Tomek Jaśkiewicz, Marian Zimiński, oni mieli duży wkład. Oni razem z Czesławem proponowali różne rozwiązania harmoniczne. Spotkania odbywały się u Mariana w domu przy ulicy Chorzej. Jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Od twoich listów pachniało sieni, dym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni rupały za mną jasne anioły. Mimozami zwiędłość przypomina, nieśmiertelnik żółty październik. To ty moja jedyna przychodziłaś wieczorem do cukierni z przemodlenia. Z chmurek prześwitywał jesienny. Od mimozy złotej majowy, ach, czułymi, przemiłymi snami zasypiałem z nim gasnącym o poranku. W snach dawnymi bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką. A powiedz mi proszę jeszcze, ile było wpływu Radia Luksemburg na grę Czesława Niemena i akwareli? Radio Luksemburg w tamtym okresie już troszeczkę, już nie słuchaliśmy tak intensywnie. Wcześniej, pierwsze lata 60., to jak chodziłem do szkoły, spotykaliśmy się na przerwach, zwłaszcza w poniedziałek, bo zawsze była lista Top 20, było w niedzielę wieczorem. I wtedy chłopcy słuchali Radia Luksemburg i spisywali sobie listę. Te listy były, tytuły poddawane dość szybko. Nie wszyscy dobrze znali język angielski. Ja chodziłem do Rejtana. Tam mnóstwo naszych takich przyjaciół, bigbitowców, co się stamtąd wywodziło. To każdy chciał wiedzieć, jedni od drugich odpisywali, co było na pierwszym miejscu, co na drugim, że tam bardzo długo pamiętam, był Runway, chyba przez cały rok, ciągle na pierwszym miejscu, Del Shannon. To były te Cliff Richard and the Shadows i inne, jeszcze Beatlesów nie było. Ja miałem w 62 roku, chodziłem chyba do 10 klasy, chyba miałem albo pierwszą, albo na pewno jedną z pierwszych płyt Love Me Do, Beatles, którą natychmiast mój starszy kolega, jak zobaczył, rzucił się na nią i odkupił za 200 zł. Jeszcze takie pytanie, które może cię mocno zaskoczyć. Mianowicie, kto odkręcał śrubki w fotelu w Niemczech? W Niemczech nie wiem, w hotelu. Wiem, że znamy dwie historie o śrubkach. To jest jedna historia, to chyba zespołem na to co, ale to było w hotelu Rosja. Tak? To, nie mamy na czas. Ale śrubki mi się kojarzą. To jest ciekawa historia. Bo jedziemy na pierwszy swój występ zagraniczny na Zachodzie. Nikt z nas oprócz Czesława nie był na Zachodzie, więc sama ta podróż była niezwykłym przeżyciem, przeżyciem, przekraczanie granic tych zasieków, tych, co myśmy... Długa opowieść jest, jak myśmy się do wyjazdu przygotowali. To był pagartowski wyjazd całej wielkiej ekipy polskich gwiazd, bo tam siedział Młynarski, była Demarczyk, Marek Iwacek, Ali Babki, my, i jeszcze Novi Singers. Taki autobus jechał wesoły z Polski, bo zatrzymaliśmy się w hotelu po drodze, jechaliśmy aż do Kolonii. I jak przed przekroczeniem polskiej granicy, ja ciągle ktoś za moimi plecami coś słyszę, że ktoś tam odkręca, ktoś pracuje ze śrubokrętem. Odwracam się, patrzę, odwracam się, a to Czesław. Czesław w moim na plecach odkręcił taką pokrywę od fotelu i tam ulokował pieniądze, za które miał zamiar sobie coś kupić, nie wiem co. Ale wiem, że tych pieniędzy nie wydał i jak wracaliśmy, to znowu zaśrubował te pieniądze w fotelu. Czyli twój fotel był bankomatem. Tak, i tam był taki zwyczaj wtedy, jak przyjeżdżaliśmy, że wszyscy musieli opuścić autobus, wychodziliśmy na zewnątrz, celnicy wchodzili do środka i sprawdzali te bagaże. A ja w swojej gitarce też miałem jakieś dolary, też odkręcałem ten pokrywę gitary basowej. Zresztą moi koledzy pewnie to samo robili i tam chowaliśmy pieniądze, za których jakieś honorarium otrzymaliśmy, ale nie na tyle, żeby zaspokoić swoje pragnienia, żeby kupić sobie buty a la Tom Jones na przykład, bo takie, ja pamiętam, kupiłem sobie na tym pierwszym wyjeździe. No i także te śrubki to kojarzą mi się właśnie z Czeskiem Niemerem, który na moich plecach przemycał jakieś swoje dolary czy dewizy. Za tydzień druga część rozmowy z Pawłem Brodowskim. Dziękuję Państwu za uwagę. To był Słownik Muzyczny. Hirek Brona. Do usłyszenia. Young guy wants some company.